Egunon eskual ihatietako entzule. Bigarren kronika kultural hori ola izendatuko dut. Lahazkaineko kronika edo nortasun eraileak. Lahazkain erdian girela eta iratiko oihana mila kolorez apaintzen dela, zeruak urtxo lertxunen saldo eta kantu zeharkatuak ditugu eta hortaz loriatzen algira. Denbora berean, udare mahats eta pikuak agortzen dira. Emeki-emeki egunak laburtzen eta hotza jiten. Zuhaitz osto kolore guziak ere eroriko dira, neguaren txuri monokromatikorat heldu arte. Hori da hartzak egiten duen bezala, etxean gordetzeko gogoa pizten duen garaia. Eta behar bada batzuentzat ere, bakotsak bere baitan duen leizean hashtag gogoa pizten duela. Seria famatu horrek jaiten duen bezala, Winter is coming. Ulertu nauzu bai metaforikoki ari nitzaizula lahazkeneko estakuru horrekin kantu zaharren astapenan egiten den bezala. Egia egan, zeharkatzen dugun garaiak aspaldian irakurritako liburu bat berriz ateratzeko gogoa piztu daut. Nortasun eraileak Amin Maalufek idatzirik. Ez dut uste eskuaratua izan denik, baina idazle Franco Libanes horren liburu tipi hori aholkatzen dautzut. Bere eleberriak loriatzekoak dira ere. Hots, izigarri maite dudan idazlea duzu. Liburu hortan beraz, gai oso interesgarriak johatzeaz gain, horietako batzuek eskualdun gisa oihartzun berezia dute. Adibidez, dibertsitate kulturalaz ari da, edo bakotsak bai eta ere populu batek bere hizkuntzarekiko duen harreman sakonaz. Azaltzen duere nola bohoka batean auto suntsitzen algiren etxaia suntsitzerakoaren ber denboran. Bereziki gure nortasuna bandera bat bezala mehatxuka altxatzen badugu, edo kultura gotorleku bat bezala defenditzen badugu. Amin Maalouf bere ikerketetan ohartzen da debekatuak eta zapalduak diren populuen erantzuna usutan hori dela. Eta hortan itotzeko zorian direla. Nola beraz ez pentsa gure herriari, gure hizkuntzari, gure kantu eta dantzeri eta barneko bazterri. Baldintza guzi horiek betetzen ditugu. Liburu hortarik ardatz interesgarri zonbait. Hasteko, nortasuna ez da zatitzen. Ez zira soilik eskualdun, ipar edo egoaldeko, frantses, espainol edo islandiako, gizon, emazte edo beste genero, zer langile, hetero, homo edo beste, zer erlijio edo espiritualismoko. Baina hori guzia berdenboran, bakotsak bere maneran. Pentsa zuhaitzen aniztasunari, eta zonbat sustrai, adar eta osto dituzten enbor bakar batentzat. Zonbat forma desberdin. Alta, pagoa, beti pago. Besteak zioen bezala, hegoaldekoak arratsaldeko bietan bazkaltzen dute. Uste duzu abertzale eta anti-espainola izaiten altzirela tenore horietan bazkaltzen baduzu? Eta uste duzu iparraldeko eta hain harro izaiten altzintaikela izaera frantsesa ez bazino? Bon, noski irri egiteko da hori. Baina hala ere, nik ezin dut saesten ahal Frantziako estatuan sortu eta handitua naizela. Eta hori ene nortasunaren parte bat dela. Bestalde, zure nortasunak beste guzien gandik desberdintzen zaitu. Hori aberastasuna. Arra simplifikatzeko, eskual erritarra bat zira, 3.300.000 pertsonekin hori partekatzen duzu. Horrez gain, siberotarra bat zira, 13.000 pertsonetara murrizten da. Eta ama greziarra bat duzu, eta bukatzeko animaliekin mintzatzeko gaitasuna bat duzu? Azkenik, Amin Maalufek azpimarratzen du nortasuna aldako jadela, bakotxaren senderaren arabera. Horrek oihartzuna okanduene baitan, eta adibidez ohoitu naiz. Ez dea eskualdun bilakatzen eskuara emanez geroz? Gure egia hizkuntzarena. Kasu, hori eganez ez ditut eskuara ez duten emaiten eskualdunak baztertzen. Hori beste gai bat da, usutan egoera skizofreniko kaltegarriak biziaraztea eramaiten gaitu. Ez dea kantari bilakatzen kantatuz geroz? Miresten dut gure ahbasoen argitasuna. Artistikoki ere beraz, nortasuna ez da zatitzen. Batzutan, galdegin azauku, identifikatuak izaiteko, izaera bakar batekin sortzea, estilo bakar batetan jotzea, hizkuntza bakarran. Edo, egana zauzu ere gauza bat egiten baduzula, ezin zirela bestetera joaiten ahal. Laguna dutan Niño de Elche adibidez, ex-flamenko bezala aurkezten da eta postura hortarik ezin atera orain, hori justuki bandera bat bezala altxatzen baitu. Bainan Pako, nik uste dut ez zirela batere ex. Alderantziz, ex bazina, zure nortasuna erailko zinuke. Negua jiten da, bainan bere kolore nabardura guziekin, goxo-goxo, leizeetan.